Bağlamam altın telden, çalarım onu zilden. Bağlamam altın telden, çalarım onu zilden. Sen sarıl boğazımdan, ben sarılayım belden. Sen sarıl boğazımdan, ben sarılayım belden. Hey ağama ağama da tütün koy da bak ama. Hey ağama ağama da tütün koy da bak ama. Bir de keyfanı verin götüreyim babama. Bir de keyfanı verin götüreyim babama. Tütün kesemin dibi Trabzon kadifesi. Tütün kesemin dibi Trabzon kadifesi. Yaktı yandırdı beni gamburun fadimesi. Yaktı yandırdı beni gamburun fadimesi. Hey ağama ağama da tütün koy da bak ama. Hey ağama ağama da tütün koy da bak ama. Bir de keyfanı verin götüreyim babama. Bir de keyfanı verin götüreyim babama. Hey ağama ağama da tütün koy da bak ama. Hey ağama ağama da tütün koy da bak ama. Bir de keyfanı verin götüreyim babama. Bir de keyfanı verin götüreyim babama.